Мы працягваем гартаць старонкі аповесці «Незвычайныя падарожжы ў краіну ведзьму» беларускага пісьменніка Алеся Бадака. Таму запрашаем вас да праслухоўвання. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Зноў у краіне ведзьмаў. Верталёт ляцеў над дарогай, па якой нядаўна ішла Карына. За штурвалом сядзеў адзін з канструктараў самавукаў. «Дзіўна», – сказала дзяўчынка, разглядаючы кабіну. «А мне здавалася, што ў верталётах павінна быць шмат розных кнопачак і правадкоў, а тут, апроч штурвала, нічога няма. А як жа ён ляціць?» «Пра гэта лепш спытаць у нашай феі», – адказаў майстар самавучка. «Яна ажывляе нас і робіць так, каб маглі рухацца пластмасавыя цягнікі, машыны, верталёты». «А, значыць, ад вас, канструктараў, тут мала што залежыць?» – расчаравана спытала Карына. «Яшчэ як залежыць?» – не пагадзіўся пластмасавы верталётчык. «Хіба машына можа ехаць, калі ў ёй адвальваюцца колы? Тут ніякая фея не дапаможа». Карына мусіла пагадзіцца. Ну, як ёй прыйшло ў галаву задаць такое недарэчнае пытанне? Тым часам наперадзе паказаўся лес. «Ну, ўсё», – сказаў майстар самавучка, – «там ужо іншая краіна». «Табе забаронена туды ляцець?» – з сумам у голасе спытала Карына. «Можа, і не забаронена, не ведаю, але гэта вельмі небяспечна», – развёў пластмасавымі рукамі майстар самавучка. «Ну, калі ласка», – папрасіла дзяўчынка, – «мы далёка не будзем залятаць, толькі крышачку, туды і назад». Майстар самавучка ўздыхнуў, але не стаў больш пярэчыць. Верталёт паляцеў над вузенькай сцежкай і так нізка, што ледзь не чапляў вершаліны дрэў. «Думаю, нашай феі гэта не спадабаецца», – прамармытаў майстар самавучка. Раптам наперадзе паказалася бурная лясная рака. Праз раку вяла вузенькая кладачка з трох жэрдак. Далёка не кожны асмеліўся перайсці па ёй на другі бераг. «Дзіўна», – ледзь чутна прамовіла дзяўчынка. «Няўжо я ішла па гэтай кладцы? Нічога не помню». Рака засталася ззаду. Нечакана сцежка, над якой яны ляцелі, злучылася шырокай прамой лясной дарогай, з якой у гэтым жа месцы злівалася яшчэ адна вузенькая сцежка. «Стой!» – закрычала Карына, нібы яны ехалі на аўтамабілі, а не ляцелі на верталёце. «А вось дарога! Ну, дарога, па якой мы павінны былі вярнуцца дадому! Значыць, я сышла з яе!» «А Граня альбо пайшоў па ёй далей, альбо павярнуў на тую сцяжынку! Вунь на тую!» «Што будзем рабіць?» – спытаў майстар самавучка. «Ну, калі Граня нікуды не зварочваў, то ён ужо магчыма дома. А калі ён звярнуў на тую сцежку, давай паляцім над ёй!» Майстар самавучка паслухмяна развярнуў верталёт. Некалькі хвілін яны ляцелі над сцежкай, раптам наперадзе зноў паказалася бурная рака з такой жа вузенькай кладкай з трох жэрдак. «Ах!» – усклікнула Карына. «Калі ён спрабаваў ісці па ёй, але яна не дагаварыла. Ну, а цяпер што мы будзем рабіць?» – спакойна пацікавіўся майстар самавучка. «Ах, ну давай сядзем каля ракі», – папрасіла Карына. «Гэта яшчэ больш небяспечна, чым проста ляцець над тэрыторыяй чужой краіны», – папярэдзіў пілот, але тым не менш зрабіў так, як сказала дзяўчынка. Карына вылезла з верталёта і агледзелася. Раптам яна заўважыла, што пад ніцай вярбой, якая расла каля самага берага, нехта ляжыць. Карына падышла бліжэй і радасна ўсклікнула: «Граня! Граня!» Ад гучнага воклічу Граня абудзіўся, расплюшчыў вочы і недаўменна ўтаропіўся ў дзяўчынку, спрабуючы з прасунку зразумець, дзе ён і што з ім. У наступны момант хлопчык усхапіўся на ногі і, паглядзеўшы па баках, расчаравана прамовіў: «Ну ось, а мне снілася, што я ўжо дома сяжу за сталом і ем смачныя аладкі са смятанай. І трэба было так разбудзіць мяне якраз тады, калі я толькі што ўзяўся за шостую аладку», – уздыхнуў Граня. «Я разбудзіла цябе, каб ты мог не ў сне, а па праўдзе вярнуцца дадому», – сказала Карына. «Зірні, на чым мы зараз паляцім?» Убачыўшы верталёт, Граня недаверліва пакасіўся на Карыну. «Слухай, а ты ўпэўнена, што разбудзіла мяне?» «Усё залежыць ад таго, што ты бачыш перад сабой. Верталёт? Ці аладкі?» – засмяялася дзяўчынка. Калі яны падышлі да верталёта, Грані разгублена сказаў: «Ой, дык ён жа пластмасавы!» «Пачакай, ты яшчэ не так здзівішся, калі ўбачыш пілота!» – паабяцала Карына. Праз хвіліну верталёт падняўся ў паветра і зрабіў круты разварот. У той жа момант рака ўспыхнула блакітным полымем і знікла. Там, дзе яна толькі што цякла, з'явіліся дрэвы, а між імі стаяла старая аўга і трасла кулаком у бок верталёта, які хутка знікаў з яе вачэй. Вяртанне. «Вось ён які, твой сябар!» – сказала фея Неаніла з цікавасцю разглядаючы Граню, калі дзеці вылезлі з верталёта. «Ну, ростам, такі ж, як і я!» «Мой тата ў школе таксама кепска рос!» – буркнуў Граня. «Затое цяпер ён самы высокі ў нашай сям'і!» «Ай, хіба гэта так важна, рост!» – узняла бровы Неаніла, пасля звярнулася да Карыны. «Ну, я рада, што ты знайшла свайго сябра. Думаю, цяпер вы хутка трапіце дадому, бо ў маёй краіне ёсць дарога, якая вядзе проста ў краіну людзей. Але спачатку я хацела, каб вы ў мяне павячэралі». Карына і Граня не сталі адмаўляцца ад запрашэння і разам з маленькай феяй накіраваліся да альтанкі, у якой на століку ўжо стаялі талеркі з апетытнымі кавалачкамі смажанага мяса з гароднінай і садавіной. Калі яны павячэрылі, Няніла правяла Карыну і Граню да варотаў замка і паказала на адну з дарог. «Ну вось па гэтай дарозе трапіць у вашу краіну значна прасцей, чым вярнуцца назад. Таму падумайце, перш чым развітацца. А можа, пагасцюеце ў мяне хаця б некалькі дзён яшчэ?» «Дзякуй, але нас ужо даўно дома чакаюць, хвалюецца», уздыхнула Карына, якой па праўдзе вельмі хацелася пагасціць у Неанілы. У гэты момант да іх падбег галоўны канструктар. «Ваша вялікасць!» – звярнуўся ён да феі, узняўшы рукі. «Гэтыя канструктары-самавукі мяне зусім не слухаюцца. Яны разбіраюць у вашым садзе чыгунку, хочуць будаваць новую, але хіба можа ў самавукаў нешта атрымацца? Вось пабачыце, ваша вялікасць!» «Ах, прабач, ну ты мне надакучыў!» – перабіла яго маленькая фея, дастала з кішэні бліскучы прутік і дакранулася ім да галоўнага канструктара. «Ай!» – усклікнуў галоўны канструктар і паваліўся на зямлю. Неаніла яшчэ раз дакранулася да яго чароўным прутікам, і галоўны канструктар зрабіўся зусім маленькім, а фея падняла яго, пакруціла ў руках і працягнула Карыне. «Вазьмі на памяць, цяпер гэта звычайная пластмасавая цацка». «Дзякуй», – сказала Карына, затым дастала з кішэні маленькая люстэрка. «А гэта табе на памяць». Калі замак застаўся далёка ззаду, Карына задумліва прамовіла. «А ёй, відаць, тут так адзінока». «Ай, калі б я умеў чараваць гэтак жа, як яна, мне б ніколі не было адзінока. Я знайшоў бы, чым заняцца», – летуценна прамовіў Граня. Карына ўздыхнула, але нічога не сказала. Наперадзе паказаўся лес. «О, будзе цікава, калі мы зноў апынёмся ў ведзьмаў», – прамармытаў Граня. Карына маўчала. У яе вачах было столькі суму, што, здавалася, яна вось-вось заплача. Лес сустрэў іх цішынёй і змрокам. Сонце ўжо схавалася за даляглядам, і на небе вісеў бледны яшчэ белаваты месяц. «Паглядзі!» – раптам усклікнула Карына і паказала Граню руку. Золатая нітка, завязаная Урсулай на яе запясці, ператварылася ў звычайную шаўковую. Грані зірнуў на сваю руку і ўбачыў такую шаўковую нітку. «О, цяпер ведзьмы могуць ператварыць нас у каго заўгодна», – занепакоіўся ён. «Толькі наўрад ці яны стануць тут нас шукаць», – адказала Карына. «Асабліва Ауга, пасля таго, як Ганеста забрала ў яе пярстёнак», – супакоіла Граню Карына. Хутка дарога вывела іх на ўзлесак, за якім пачыналася поле. За полем шматлікімі агнямі свяціліся вокны і вуліцы вячэрняга горада. «Слухай!» – «Гэта ж Мінск!» – радасна закрычаў Граня. «Гэта Мінск! Мы дома!» Карына спынілася, дастала з кішэні пластмасавага чалавечка і некалькі хвілін трымала яго на раскрытай далоні, быццам чакала, што ён вось-вось замахае рукамі і пачне крычаць. «Адпусціце мяне! Я галоўны канструктар яе вялікасці феі Нянілы! Вы не маеце права насіць мяне ў кішэні!» Але пластмасавы чалавечак маўчаў. Тады Карына сціснула яго ў далоні і кінулася даганяць Граню. Хутка яны зноў ішлі побач. Граня нешта сказаў дзяўчынцы, і яна звонка засмяялася. Гэты смех падхапіла рэха і панесла назад ляснымі сцежкамі, таямнічымі і нябачнымі, што вядуць у дзіўныя і загадкавыя краіны, якія не знойдзеш на карце. Сябры, нагадаем, мы слухалі аповесць «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў» беларускага пісьменніка Алеся Бадака. Чытала артыстка Ліка Пташук.